Buongiorno, la chiamo io. Papà, no, niente. Non mi corro. Nam, tu hai. Jambo la uongozi. Ndio. Swali anauliza ikiwa kuna taasisi za Kiislamu ambazo zina viongozi, wale viongozi wanaokwenda kinyume na usawa manhaji, kuwa wanakosolewa kwa uwazi au jambo lao linakuwa vipi? Yaani nimetaja baadhi ya mifano, mimi sijui kujumbura hali ikoje, lakini ya Tanzania mfano wa taasisi uliyotaja ina maelezo kinyume na hivyo. Almuhimu, ikiwa ni kiongozi wa serikali katika sura yoyote, ikiwa ni kiongozi wa serikali katika sura yoyote, utawala ameenda kinyume na msingi wa dini, hafatwi katika lile jambo alioenda nalo kinyume. Hiyo ni nukta ya mwanzo. Na ikiwa ataamrisha watu wafanye jambo hilo, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, atumtii kiumbe katika jambo la kumwasi. Sasa tunafanyaje ikiwa ni kiongozi mwenye mamlaka ambaye ana nguvu kabisa ya dola? Wewe lizungumzie lile kosa bila kumtaja mtu, si ndio? Mtu anazungumza sio jambo fulani lilafaa, sisi waziri wake uongozi wake utuhusu yeye ni mwanawala, lakini lile jambo katika dini tulizungumza, tumefahamu unakuja na dalili za Qur'an, kumtaji mtu, dalili za Qur'ani za sunna zenye kuonyesha ubaya wa kile kitu au njia ya sawa katika dini bila kumtaja mtu, kwa sababu yeye kumtaja kwako unaweza kuletea madhara. Sawa, ama ni mtu tu shekhe wa kawaida azungumza jambo kile. Kuna watu wengine hata ukiwaambia watu jambo fulani hawaelewi mpaka mtaje mtu jina, shekhe tu akadhata pana kuhitajika na mtaje. Lakini kama kiongozi, kwa sababu katika jambo la uongozi kuna maslahi na madhara. Yani inawezekana ukalitaja ukamtaja jina tu, kwa sababu mtu mwingine yani jina tunalitaja basi inaweza kuletea madhara. Sasa wewe taja kile kitu husika bila kutaja mtu, umeelewa? Naam. Wengi wafahamu athari za mahizbiyun. Huu ni mhadhara kabisa, na si tuko katika kitabu cha Qawaid al-Arba'. Almuhimu, watu wa mji, ahlu dari adra bima fiha, minajua nyingi huko mbele yangu tu, sijui watu wengine na ambao tutajiwa. Kwa hiyo hizbia ni mada kabisa, kutajwa nini hizbi na madhara yake na athari zake, na msingi watu wa mji ndio wanajua husika. Kwa hiyo ukishikamana na sunna unajua watu يعرف الحق فتعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال ويتبوي حق وتتبوي ولو شكمنا الحق ولو استزامي وات وقويو حق يعني كنا متمكين كسما ناني بوان ويو ميوان قويو لا ويو وزا جفونزي حق وتوجيو واتو واكي سنيو ولو استزامي وات وقويو حق وما مي بوانا مدامو مزومزا مسكيت فلاني واتو فلاني بس ميتيكي وانتو كسيما واو مي سيبينك لا سنرزام حقي ولا تنزامي. Kwa hiyo ni mada nyingine husika ambayo inahitaji kuzungumzwa kwa upana wake na maelezo yake. Barakallahu fiik. Mtu kumsomea mtu ruqya ukaambatanisha kumchinjia kwa ajili ya Allah. Kuchinja ni ibada. Kuchinja ni ibada. Inatakana mtu achinje kwa ajili ya Allah. Asa muda mwingine uchinjaji unakuwa unaambatana na sababu au njia za shirki. Hasa ule utaratibu wa kuchinja. Tunaambiwa mtafute mbuzi mwenye rangi fulani au mtafute jogoo mwenye rangi nyeupe, sikutafute mweusi. Ukipeleka mweusi amtaki. Si ndio? Ukiona kuna viashirio kama hivi, hizi ni alama za ushirikina. Sawa? Na ruqya mtu asomewe na mtu wa sunna. Ruqya mtu amtafute mtu wa sunna. Mtu mwingine yote usimwamini. Asiyekuwa mtu wa sunna na moja ya mambo mawili. Ima atakuwa ni tapeli, anakulia mali yako. Utaogelea siku unasomewa tu wewe. Au atakuwa ni mshirikina, anamshirikisha Allah katika misomo yako. Ungana msiamu mtu anasoma kisomo atokielewi. Anasoma sura fulani zinarejewa tu. Tarmihim tarmihim tarmihim tarmihim. Yaskeje dazulis al-ardu dizala wa khazat al-ardu afqala qala al-insan mala yawma idhin tuhaddith akhbara bi anna rabbaka wa hal yawma idhin tunas ashtatan ashtatan tuqarriya ashtatan ashtatan ashtatan. Akishamaliza hizo afisikia ataja majina hata uelewi. Tarmihim tarmishim takanyishim karbishim jubishim. Yerhishin, yerhishin, majina ambayo je kusikia sio ya Kiganda ya Kinani si vipi ya. Sawa. Kwa hiyo ukiona vitu kama hivyo mtu anaenda anakuuliza unaitwa nani bwana shaka? Jina la mama yako nani? La bibi yako nani? Ukiona mtu ana sura hiyo ujue hawa ni hao hao. Hawa anachukua nazi, si ndio nazi hivyo, si ndio? Nazi au yai lile linaandikwa kwa hurufu muqatta'a. Herufi ambazo zimekatwa. Unaona kama alifu alifu kumbe ni aya ya Qur'an hii. Hawa ni watu shirki. Kwa hiyo la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirku. Hakuna ubaya wa kusomewa. Na mtu akijisomea mwenyewe ni bora zaidi. Na watu wafanye adhkar. Yaani mtu wa dini anaambatana na adhkar. Kuna kitabu kidogo amekiandika Sheikh Raslan. Inazungumzia adhkaru sabah wal masa. Mtu anachukua hata tembea nacho mfukoni. Au kwenye simu unakuwa nacho. Ukipata muda unasoma adhkari za asubuhi, adhkari za jioni na ukiambatana na adhkari baada ya sala. Adhkari za kudhala wallahi hakuna kitu kibaya kinachokutoa. Wanawake wengi wanasibwa na mambo yao kwa sababu hawana adhkar. Watu wamejiachia kabisa, toka jiachia mpaka kibwengo kile kidogo cha mtaani kinamzumbua. Navijua vibwengo vishaitani vile vidogo vidogo vya mtaani. Sasa mtu ajitahidi afanye adhkari na rukia katika sura hii. Naam, swali la pili kuhusiana mkosi. Yani mkosi mkosi naelewa, sielewi mkosi. Hiyo ya pili ndio sielewi. Mwagu au nini? Mwagu au mwagu? Yani mkosi ni jambo baya lilo msibu mtu, si ndio? Kwa na mkosi kafua na tatizo, ni namna unavyolipokea lile jambo. Na mwingine mkosi unaashiria kuelezea tu kitu kama kimekusibu, lakini ukimaanisha kwamba imekufika kama nuksi au mfano hayo, hayo mambo yanaelekea katika yani jambo lisokuwa zuri. Aseme ndio kumefika mtihani basi. Sielewa. Kusema tu yani hakuathiri kitu. Imani yake katika nafsi amelipokeaje lile jambo? Allahu akbar. Naam shekhi wangu. Naam. Sawa. Ukisema imamatul kubra unakusudia maimamu gani mfano? Upi? Tizama, tizama. Kuna ulatul umur. Kuna ulatul umur watawala. Washika madaraka ya nchi. Waislamu au makafiri, lakini watawala. Wana nguvu, wana uwezo, wakisema jambo litatekelezwa. Si ndio? Na kuna watu pekee wana taasisi zao na mambo yao. Wale katika Uislamu hakuna mambo ya uamiri uamiri. Kuna viongozi tu ambao wanasimamia katika ile mambo. Ima tuna katibu, tuna mwenyekiti katika ile jambo letu anatusimamia. Hukumu ya mtawala na hawa wili tofauti. Kwa sababu katika Uislamu maamiri ni watatu tu. Maamiri wangapi? Amiru ad-daula, amiri wa nchi, dola Kiislamu. Amiru fi safar. Mifadana katika safari mtabu wa amiri. Na amiri katika vita kuna kwa kuna amiri. Sehemu nyingine kuna amiri. Kwa sababu na amiri wetu mti amiri yupi wa taasisi sio katika sura hiyo. Sasa swali lako nimeelewa. Mtu kafanya kosa, mwingine akapanda kamradi. Katika hali gani? Radi ipo. Kumjibu mtu, kumzungumza katika member, upo taratibu yake, lakini katika sura gani? Isiyo kwamba mmekosana watu wawili uje kuambia watu wengine kuna faida gani? Nyewe watu wawili mmeweza mkakaa pamoja. Na nasaha zinaweza kupita kwa siri, kwa sababu nasaha ukimwambia mtu mbeleza watu mtu akubali. Hiyo si nasaha, ni kumfedhehi mtu. Si ndio? Kwa hiyo kama ni jambo la watu ambao walizungumza hakuna haja kuzungumza huko. Kama jambo limetokezea kwa faida ya watu wengine kuelekezwa, madhara yake ni sawa. Lakini ikiwa hakuna maslahi ya kumtaja yule mtu hakuna haja kuta. Ama kuna kubainishwa jambo fulani uzito wake, hiyo ni kadhia nyingine. Kwa hiyo kuna amiri ambaye ni mtawala wa nchi, kiongozi, na kuna watu ambao tunaishi nao wana majukumu tu. Hawa sio hukumi, hawa sio hukumi wao. Sheikh, labda wajibu zao usahau. Hapa kwetu Burundi kuna jambo la kumbu ambao ndio uongozi wa Uislamu hapa. Au take by this tu labda kuweka jambo hilo sawa. Hapa kwetu kuna kumbu. Komibu ndo ambayo inaongoza Uislamu hapa Burundi. Sawa? Na hiyo komibu kwa sasa iko chini ya mikono ya serikali. Ni kama serikali kwa hapa Burundi. Bimaana ewa ukisema jambo lidogo kwa kiongozi wa komibu, serikali inaweza kufanya na kazi. Sasa ndo wanakusudia je huu uongozi wa komibu? Au wao wanataka uongozi huko na kuna kwa kusudia huko komibu hii kwa nini? Nimejibu hilo nimesema ikiwa hiyo jumuiya inatambulika kiserikali na imepewa madaraka kamili na serikali, sawa, na wanahesabika kama ni viongozi katika yale mambo ambayo yanapingana sheria, Allah tunawatii, si ndio? Maana ukisema fungeni msikiti tunafungwa au ufungwe msikiti, basi hao tunawatii katika mambo ambayo yanapingana sheria yetu, na najibu kuwafanyia hivyo katika kusaidiana. Ikiwa linapingana dini hatuwezi kuwatii, ikiwa tutakuwa basi tunakaa pembeni, hasababishi ugomvi. Sinaelewana? Lakini haina maana kwamba iko anaitakidi itikadi fulani na sisi tutakidi itikadi hiyo. Sisi tunasema kitabu na sunna. Hilo jambo la msingi. Naam. Anasema mama, mfano mama alienda kwa mganga ali mfumo. Piga ramli, kisha naambia Mtanzania huyu. Akaenda kutafuta dawa ili kumtekea uliwe. Sawa. Kisha akaenda na majina yake, na majina mengine ya binti. Bila idhini ya binti yule. Sawa. Aomba akajalia yule binti, kwa hivyo baada ya muda akapata mchumba, akaolewa. Vipi na yule binti atakuwa amepata dhambi? Ikiwa binti atajua mamake ameenda na hakumwambia kumpa nasaha katika ile anaingia katika madhambi. Ikiwa binti hakujua wala taziru waziratu wizra ukhra, yatabeba dhambi yake na huyu mtoto hausiki na hilo. Alafu mama, inakuwaje binti yako anaenda kwa mganga? Vijana chungu nzima hawajaoa. Njoo mwambie imamu tu hapa bwana, mbebi binti yangu hajaolewa. Na barabara yako hapa, si ndio? Naam. Waganga wapi? Naam. Kama dawa yao dawa salafia lakini wanatakiwa ndio kama wako katika njia ya bid'a. Afu wenyewe wanasema mbona sisi tunaenda wapi kwa Allah na fanye ile ile mfumo wa kwani maswali jamani serenda na darasa au maswali yote tu. Naomba kujibu kesho inshallah. Naomba kujibu kesho. Itakuwa ni sehemu ya darasa. Sawa? Ni sehemu ya darasa itakuwa. Na usika ikifika muda wa maswali kuisha mtanambia. Mimi sina tatizo. Na. Ndio. Swali la mwanzo lishaisha. Fanya jambo la kheri, unaombea dua tu. Hebu shehe, nataka kunibainishia hapa kwamba vipi anakusudia. Anakusudia shehe, yani pana watangazaji ambao huwa wanatangaza. Kuomba watu hivi. Ndio. Nataka baada ya kuleta zile zinazo hitajika, naombea dua maalum. Sio hivyo ndio hivyo. Na dua ambayo huwa wanaombea wale ambao wametwanyi, wale ambao sisi hatujatoa, sisi hatujina. Ala. Sasa jamani, mimi mambo moja kwa na Burundi hapa. Nasikia imamu wa msikitini anachangisha mpaa wanawake wa nje. Ndugu zangu, sisi tunazungumza haki. Sawa? Mazoea ni jambo ambalo watu wanalifanya kwa ni mazoea, na wakiamua kuliacha naliacha. Hakuna utaratibu wa kuchangishana katika sura hii. Sio sawa. Huku ni kupiana ziki na tabu katika dini. Hakuna utaratibu wa kuchangishana katika sura hii. Yaani kuko na dharura watu wanachangishana sawa, lakini sio kila siku tena. Watu hawafanyi adhkari baada ya sala, imamu anasimama. Jamani, kadha wa kadha. Wallahi mambo yanakimbiza hata waumini. Na makafiri naamini watakuwa wanajua kwamba hao Waislamu wa kuchangishana hawa. Watu wanapojua hivyo, sio taratibu huo, utajua mapadri ndio wenye taratibu hizi. Mara majenga majumba huko, mara sheba waumini, mara watumwa kanisa jingine wamegombana kwa pesa. Sisi tuni katika sura hiyo. Jambo la kuchangishana lipo. Panapohitajika dharura, Mtume alisimama akaambia watu, akakuja Ahlu Sufa mwenye hichi na hichi, mpaka watu wakaweka vitu rundo zima. Lakini panapokuwa na haja, isiwe kwamba mtu maalum kaajiriwa kazi yake ni hiyo tu. Mmesikia kuna watu wanaajiriwa kwa kazi hii tu? Sasa haya katika mambo ya ajabu uliona Burundi la mwanzo hili. Wallahi mtihani. Alafu sasa unakuta masaa mawili mtu. Jamani, kina mama hapo, mkumbike bibi yako kishafariki, mtolee. Wallahi mambo yatia aibu, yanapoteza ile haiba ya Uislamu. Hakuna utaratibu. Kwa hiyo misikiti ya Sunni sio na utaratibu. Kuna jambo jamani, kuna mafeni, kuna panawekwa pale vitu vya kuchangia msikitini, umeme kadha wa kadha, namba inawekwa pale kama watu. Sawa, mambo yanakwenda, lakini utaratibu endelevu. Hiyo nazungumza ni sura Mahizbi. Na wanakuwa ni watu wa dunia tu mara nyingi. Sasa nyingine kaka na njaa kwake huko, jamani, Waislamu, muumini wa kweli, nani Abu Bakari hapa? Nani Omar hapa? Nani aliyetoa 10,000? 10,000 hapo ndo kumlisha mkeo kweli kwako. Mtu katoa kwa ajili ya dini. Mambo si ya dini jamani. Na Mtume kakataza tasaul, kule kuombaomba. Hadashun yakdashuhu rajul fi wajhi, ni mkwaruzo mtu ajikwaruza katika uso wake. Si jambo zuri kwanza. Mtu akasimama kila kati naomba. Maana yake mtu na mpango yako na 500 yako huko. Sema hii watoto wakale nyumbani leo. Unatizama na ule mchangishaji mpaka unaitoa. Unaitoa na mlani hasa huyo. Wallahi bana. Kweli kuna watu sura zao nzito. Tena kuna maimamu wengine wanasema, mzee fulani nakuona bwana. Siku ya pili hujatoa leo. Wallahi kusura utaratibu. katika mambo ya kuepukwa basi misikiti ya sunna itakuwa na misikiti ya bid'a. Hili si jambo zuri. Halafu watu wa msikitini mathalan mnajuana. Imam anawajua watu. Sisi na kipato chenu kila mwezi, mshahara watu wanne watano wajikubalishe bwana sisi jambo la umeme tunasimamia. Sisi jambo la maji tunasimamia. Hapa kuna walimu wanasomesha madrasa, maimamu wanasimamia baadhi ya vitu, basi fulani fulani fulani fulani bwana ni kila mwezi ili jambo letu. Tena isiwe mpaka mfatwe na imamu. Kwa sababu unapotoa, unatoa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nafsi yako, akhera kwa Allah. Kile ambacho ulichokitumia ndio kimeisha, ulichobakisha hicho watoto wako ndio watakotumia, ulichokitoa ndio umekieka hazina. Wa matuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah. Kwa hiyo tubadilikeni huu taratibu si sawa. Umesikia shekhe wangu? Huu taratibu si sawa. Yaani utaratibu ubadiliki, iwe katika misingi ya fedha. Watu wanakuja mbele, jamani, tuna jambo letu, naomba tujiandikishe. Kila mwezi mtafuta mtu fulani, mtu fulani, na wallahi wa billah likisimamiwa jambo hili lillah, jambo linaenda. Na watu watakuwa wanatoa, kwa sababu mwingine hawezi kutoa mbele za watu. Na nimesikia kwamba sasa nyingine pale inahitajika 1050 au milioni moja. Akija mtu akisema milioni moja anaitoa, ile bwana mkusanyaji anasema sitaki, kwa sababu anakupati pesa, anataka zile ndogo ndogo zile ili apate. Naambiwa hivyo au mjaelewa? Eh, yaani pengine kunahitajika milioni 20, si ndio? Akileta mtu milioni 20 zote mkwapuo mmoja, yule mchangishaji hazitaki, kwa sababu atakupati pesa. Yeye anataka changishe kila siku 10,000, 10,000, 10,000, kwenye 10,000 na 2,000 yake. Yaani fano hiyo. Almuhimu mimi nasisitiza ndugu zangu, wallahi katika mambo ya kubadilika ni haya. Tuwe na utaratibu wa kuchukua. Tusifanye msikiti nyumba hii bana. Askari atufanye baadhi ya watu. Askari usifanyiki. Shakufa askari. Na huu muumini sisi kama majumba yetu yana taizi, tunatia umeme. Kwani nyumba ya Allah? Hii ni nyumba ya Allah, si nyumba ya mtu. Hii ni nyumba ya Allah. Kama sisi tunashindwa kuisimamia hii, wallahi Allah ataleta faida. Imam tukija mwakani hapo utaratibu huo ushaanza. Inshallah. Hebu fanyike hili jambo. Wallahi watu hawajatoa imamu, wacha tu, hamna umeme, hakuna kitu, watu hata siku mbili watakuja. Ilikuwaje hivi na hivi? Ah, si mnaona hapa? Kwani kule mfereji ukikatika kule lazima umfuate imamu? Wewe sio unaona umekatika, utengeza. Tatizo liko wapi? Hii ni nyumba ya Allah jamani. Nyumba ya Allah, si nyumba ya mtu hii. Hii ni nyumba ya Allah. Tupo pamoja? Wewe eka fungu tu katika unachokipata riziki yako, hii asilimia moja ya msikiti. Maana ndio hivyo tunavyotoa. Mtu akija hapa anatoa zile kwenzi kwenzi ile ndio anazozitoa. Ile chakari ile ilichoka choka ndio anaitoa. Sisi hapo hapo kile kikapu. Ile pale. Hebu tumezoona hizo pesa. Zile choka choka hizo ndio zinaingizwa huko. Hizi. Nyingine hizi kama moja zitoa vizuri mara zinakatika. Sawa, hizo hizo lakini ndio zinatimia. Leteni. Naam. Swali la pili, Sheikh wangu, au utamwachia wewe mwenzako swali jingine? Aya, maliza. Tawassul. Kaamua kujikurubisha kwa Allah kwa kutoa kitu, ni jambo lenye kufaa. Mtume anasema tadawa maradhakum bisadaqa, waponyeni maradhi wagonjwa wenu kwa kutoa sadaqa. Sawa? Kwa hiyo mtu anataka jambo lake lifanikiwe, akaenda msikitini akatoa sadaqa, akakalisha watu mayatima, akafanya kitu cha ni jambo la kheri, ni katika jambo la tawassul yenye kufaa. Ni sawa. Sharhi yake ikoje? Ashumu tumesema nuksi. Sasa tunatafsiri nuksi. Kuna mkosi na nuksi. Nuksi maana yake ni yaani umesikia sauti ya kitu alafu kadhania kuna shari inatokezea, au mtu anaambiwa bwana tufunge ndoa juma ngapi, anasema mwezi huo ni wa nuksi au siku hiyo ni kitu kama hicho, ile inakuwa shukrani na tafaul na kwa kudhania khair. Kwa hiyo mkosi manake jambo lishatokezea tayari, lakini hii shumu inakuwa ni kitu bado hakijatokezea. Lakini wewe kwa vile lilivyokuja lile jambo nadhania kwamba yani unaona kuna nuksi na kujia kwa kitu fulani. Rejea katika sharhi nzuri kwa faida ya kutubia inshallah. Naam, hukumu ya jambo nuksi halifai, yani nuksi nasema kama ni shubhu tashabu, yani mtu kutokea kitu fulani au sauti fulani au muonekano wa kitu fulani kwalo akaona kuna shari tamfika. Warabu walikifanya zamani tatayyu, tunachukua ndege ana safari yake anataka kwenda au jambo lake alifanya silifanya, ili alifanya na mrusha ndege akaenda upande wa kulia anajua ni jambo la kheri analifanya, upande wa kushoto ndio hiyo shubhu anaona kwamba ile jambo lina ubaya. Au mtu kasikia sauti ya bundi huko bundi mnaitaje, kasikia sauti akasema kuna jambo baya linatokea, kuna mtu atakufa, hiyo ndio shubhu. Sawa, na tafauli nafaa katika Uislamu, yani mtu kudhania jambo kheri katika hali fulani. Wallahu aalam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.